Kushawishi umuache wako, wote wamekukimbia Sasa umebaki umekaa chini, una la kufanya Oh mama mambo yamebadilika Ulivyo yapangana sasa mama, sivyo yanavyokwendea Walio kushawishi umuache wako, wote wamekukimbia Sasa umebaki umekaa chini, una la kufanya Mama, ni vigumu, mwambia wako wa samani.